Nou, lieve mensen, ik kan me de eerste keer dat ik mocht stemmen nog heel goed herinneren. 1987, Provinciale Staten, niet sexy, maar als geëngageerde tiener vond ik het zo vet dat ik eindelijk mocht meedoen. Ik mocht zo'n hokje rood maken en ik stemde PSP en dat was in mijn CDA-familie echt outrageous. En ik was heel trots en ik vond het een superbelangrijke dag. Tegelijkertijd voelde het ook als iets wat heel gewoon was, heel normaal was. Want in mijn familie werd altijd gestemd. En ik dacht, verkiezingen, dat is een soort natuurwet. Net als de seizoenen. Lente, zomer, herfst, winter. He, dat is net als met de verkiezingen. Provinciale Staten, Europa, gemeenten, Nederland. En pas vele jaren later ontdekte ik, dat is helemaal niet gewoon. Nederland is een uitzondering. Wij zijn een van de weinige landen in deze wereld waar mensen nog vrij en eerlijk kunnen stemmen. De overgrote meerderheid van alle landen in deze wereld kent dat helemaal niet. Dus dat is helemaal geen natuurwet. En wij gaan daar zo naïef mee om. Want hoe eerlijk en hoe vrij is ons politieke proces ondertussen nog? Dan noem ik Geert Wilders. Je kunt natuurlijk alles van hem vinden wat je vindt, maar hij wordt al 20 jaar beveiligd. Neem Sigrid Kaag. Zij was minister. Er stonden mensen met brandende fakkels voor haar deur. Neem alle wethouders, burgemeesters, gemeenteraadsleden die nu bij beslissingen over het AZC in hun gemeente stenen, vuurwerk, bedreigingen. En dan staan er zogenaamde mensen op de stoep, bezorgde burgers, die dan vaak helemaal niet in dat dorp of in die stad blijken te wonen, maar gewoon opgetrommeld zijn. Dus eigenlijk fake demonstranten om de boel op te ruien. En dat is dan nog Nederlandse bedreiging voor onze politici. Maar kijk eens naar het buitenland. Wat gebeurt er ondertussen? Wat weten wij nou precies van de banden tussen Israël en de PVV? Wat weten we over de financiën van Rusland naar Forum voor Democratie? Of denk eens even aan onze grote buurman hier. Als JD Vance en Marco Rubio en Trump iets zeggen over alternatieven voor Duitsland of over de Europese Unie, welke impact heeft dat? Of denk aan alle tech-giganten uit de Verenigde Staten die ondertussen met AI, met fake news, met trollen proberen onze mening te beïnvloeden. Dus wij zijn helemaal niet meer zo vrij van beïnvloeding. Wij zijn helemaal niet meer zo vrij van inmenging. We zijn echt heel naïef. En in Nederland hebben we een ministerie voor elk wisselwasje. We hebben een ministerie voor financiën. We hebben een ministerie voor defensie. We hebben een ministerie van gezondheidszorg. Maar waar is de minister die zich bezighoudt met de ondermijning van onze democratie? Waar is de minister die zich bezighoudt met beïnvloeding tegengaan? Met het garanderen van eerlijke en vrije verkiezingen? Ik heb die minister niet gezien. En nou komt het, lieve mensen. Ik maak me daar echt zorgen over. Want wat gebeurde er toen de D66 de Tweede Kamerverkiezingen won? Het eerste wat Geert Wilders riep was, ik accepteer deze uitslag niet. Er is gefraudeerd. Er zijn met stembussen is heen en weer gereden. En op tv, die ene man, ik vergeet zijn naam altijd, ik zeg Donald Duck, maar hij heet Wiert Duck, de influencer van rechts, nam dat meteen over. En op social media zag je meteen alle volgelingen die dat ook gingen verspreiden. Er is gefraudeerd met de verkiezingen. Stel je voor dat dat sterker en sterker was geworden. Wat was er dan gebeurd in Nederland? Ik durf het je niet te zeggen. Maar ik maak me er wel zorgen over. En het laatste, want we moeten natuurlijk verder naar het volgende onderwerp, is dit. In de geschiedenis weten we dat democratie bijna nooit in één keer geploft is. Dat is een afgeleidend proces. En wij zijn erbij. Wij zien dat we afglijden. We zien die invloeden, we zien die inmenging ook vanuit daar, onze voormalige bondgenoot. En dat is geen fijne inmenging. Laten wij met z'n allen niet zwijgen. Laten wij niet wegkijken. Laten wij die generatie zijn die opstond en die ervoor zorgde dat onze democratie en onze eerlijke en vrije verkiezingen een natuurwet blijven. Net als de seizoenen. En daar wil ik het bij laten. Dankjewel, Douwe. Ja, geen woord te veel, toch? Het is altijd mooi, heel mooi.